Ne on toiset mimmit kun teikäläisiä sietää. Mä tarviin jonkun paremman, jonkun vähän halvemman, jonkun vähän pidemmän, jonkun miehemmän. Ne on toisenlaiset kun teikäläisiä kieltää. Menemästä radalle kuuntelee kun kalavalet solju ilmassa ja repii sydäntä. Päivä mulla on kolme kättä ja hikinen selkä ja mä raadan, et päästäis muuttaa kaupunkiin. Sulla on auto, mitä en ikinä saa. Sulla on lumia, pelit ja levyt ja tietenkin laina multa laskuihin. Kolistelen astioita, sinä katsot televisiota, valitat kun elämä ei ollutkaan easy. Ai ei oo easy. Raata mun jalkoja ja toivon, et sä annat mulle kaiken mitä tarvitsen, mut sit sä ootkin lännen nopein. Ei oo oikein. Ne on toiset mimmit kun teikäläisiä sietää. Tarvii jonkun paremman, jonkun vähän halvemman, jonkun vähän pidemmän, jonkun miehemmän. Ne on toisenlaiset kun teikäläisiä kieltää. Menemästä radalle kuuntelee kun kalavalet solju ilmassa ja repii sydäntä. Mä nään. Nyt sä pelkäät, että sut jätetään ja äidilles taas joudut selventään. Ei susta koskaan tuu mitään lentäjää, ei muusikkoa tai puuseppää. Sun lupaukset on tyhjiä. Mä koitan vähän opiskella, sinä luet musta naamiota, valitat kun elämä ei ollutkaan easy. Ai ei oo easy. Menisikö perille, jos suljetaan sut yksin parvekkeelle seisomaan ja huudetaan tää megafonei? Tää ei oo oikein. Ne on toiset mimmit kun teikäläisiä sietää. Tarvii jonkun paremman, jonkun vähän halvemman, jonkun vähän pidemmän, jonkun miehemmän. Ne on toisenlaiset kun teikäläisiä kieltää. Menemästä radalle kuuntelee kun kalavalet solju ilmassa ja repii sydäntä. Jonkun vähän halvemman, jonkun vähän pidemmän, jonkun miehemmän. Ne on toisenlaiset kun teikäläisiä kieltää. Menemästä radalle kuuntelee kun palavälet solju ilmassa ja repii.